بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قلنا بن سنت يالا جولتي أنت عليه الصلاة والسلام ني نين نوي نيب دي نين زياره te di len baal haq di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo leen jéggal ñi ngi won kon ci sharh bulughul maram min adillatil ahkam bo imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ba yex ci won ci hadith numero 16 17 18 suma jumul na suma jumul lool wala legi inshallah yex wax nañu li ci aji won ci baati mana ay hadisi ben bu ci nek tafriji et cetera legui inshallah kon tay dañu wara tambali li nga xamantene manam mom moy jangat yi nga xamantene ñom ñoy yi genné ci suñu hadisi inshallah kon ñu bayyi suñu abdaziz mu jangalat ñet hadisi su fekkante legui su ko jangé par inshallah taala ñu daadi نو دار تامل بي تي ادو بسم الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الإهاب فقد طهر اخرجه مسلم عند الأربعة ايما إهاب الذبح وعن سلمة ابن مقبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كباب جلود الميتة طهورها سقره ابن حبان وعن ميمون رضي الله تعالى عنها قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة يجوغونها فقال لو أخذتم إحابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والحرس أخرجه أبو داود والنسائي كن نبت حديثي إن شاء الله mom lañu wara jang manam ñu firi wat ko firi mu gaaw su ko defé inshallah jangat yi nga xamanteni ñoom ñoy gënne ci hadith ñu tambali ko ci jotay bi amana xeyna dina jël lu upp benn jotay wala amana tam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu barkel jotay manam waxtu wi ba nga xamanteni dina ci hadith hadith bu ñëk bi moy hadith sayyidina abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhuma من عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ من عن عبد الله جلنج عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما يالنا يالنا كنتانت نيوم نيار مانا مومك بايم انه قال دفا واخنا قال واخنا رسول الله داول يالله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ بني وله الاهاب در فقد دغ دغ طهور لابنا مام فني وله در رك در داي دار لاب اخرجه صلونا حديث بي مسلم امام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري عليهما رضوان الباري من وعن دال أربعة تبون دمية شيء أربعة نيتني وخن ننلا ننك نه نيتني وخن ننلا الحافظ ابن حجر رحمه الله دفع بعدي دفع جاوله ميدو الأربعة مين نيتني له ما نام إمام أبو داود مومك رواية مسلم نون روبات وخن نن wala manam ayyuma ihab manam kon imam at-tirmidhi nasai ak ibnu majah rahmatullah ñom ñoo am lan ayyuma ihabin dubigha faqat tahur ayyuma ihabin bepp wu der bo xamne dubigha wulli nañ ko rek faqat tahur mom day daal di lap mune lol kon mom moy hadith bu ñëk bi ñaarelu hadith bi moy hadithu salamat ibn al-muhabbiq radiyallahu anhu mune an salamat ibn al-muhabbiq radiyallahu ta'ala no qala hajjal nañ ci salamat ibn muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu yalna yalla content mom na waqal na dafa wax ne mom yalna yalla geureum ko qala waxna rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam dibahu juludul maytati tuhuruha dibahu wulli juludul maytati deru medd tuhuruha moy la koy labal wa sah wa sahahu ibn hibban manam imam ibn hibban rahimahullah al busti rahimahullah mom weral na hadith bi muné wa jël nañ ci kan ya maymuna sayyidat maymuna radiyallahu anha a hadith imam ibn hibban waxon nañ la kan solo nako imam an-nasa'i ak imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ñom solo nañ ko ñom tamit a an salamat ibn al-muhabbiq no hatta imam abu dawud solo na hadith bi rahimahullah a kon ñu dem ci hadith kon sayyidat maymuna ya maymuna radiyallahu anha muna an maymuna radiyallahu ta'ala anha annaha qalat مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرف أخرجه أبو داود والنسائي منع ميمونة جلن انتيا ميمونة بأم المؤمنين رضي الله تعالى عن صحنا يا نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى جك وجعل عاتم منع أنها قالت دفعوا عنا مر الرومنا annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi shatim ci manam ab gat ab bay wala xar bo xamne yajuruna ha ñu koy diri comme ni ñi diri mbam yi manam non la ci benen rewale voilà waaw lol tam souligné won nañ ko biñ tolé ci bat hadith bi nenañu bi shatim la manam bat la bo xamantene naam ki dafa erreur d'édition la manam bishatin la voilà denga yajuruna ha ñu dikoy diri yow sen bop bi yeen tamit bishatin ñom subhan rabbi ci livre bi day am ay voyeur yo xamne dañ ci jum soit ñu def ko ci wa mais c'est que le souci bi nekk fofu souci bi moy boko len édition manam édition bi ak édition yi ni bokul. C'est ce que souci. Denga, kon bi chatin ci ap lan hein gat yajuruna ha ñukoy diri fa qala yananti bi sallallahu alayhi wasallam ne law akhastum aka neexon ngeen jël law akhastum ay bo len jëlon ihabaha deram bi ñanam ngeen wul ngeen jariñoko fa qalu ñom ñu ne innaha liwer manam naka gat gi day may tax medd la dafa medd motax de motax ñu diko jël diko diri diko yobbu ni diko sanni je yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa qala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yutahhiruha dana ko labal alma ndokh wal qaraf ak nepnep manam bo len ko wulle ak ndokh ak nepnep rek dana ba akhrajo solo na hadith bi genné nako ci téré mi imam abu daud sulayman ibn al-ashas as-sijistani wan nasa'i abu abdurrahman ha an-nasa'i rahimahullah kon hadith bi wax lañ né tamit bon gisone nañ ak wërëm a ñetti hadith yi mom lañ jang ci jotay yi wessu alhamdullilah legui yeksi nañ ci fi nga xamantene mom lañ wara jangat yi nga xamantene mom lañ wara jël ci hadith dañuy faral di def nak suñuy jël ay jangat hadith dañ koy jangé ci ñetti angle yu wuté du deug angle bu ñëk bi mo nekkon ban ha tegginu ki nga xamne mom moy sakku xam xam ak ki jangale lol moy ben angle bi ñaarel angle bi moy masala fiqhi ñettel angle bi moy usuli ak qawaid fiqhi yi la legi kon ni dugg ci angle bu ñëk bi naturellement mom lañ daan jëkke a hadisi buñ ci xolé dañ ci gis ne lambo na ci mbolo ci ay teggine yo xamantene teggine kuy sakku xam xam la ak koy joxe ak koy jangale buñu xolé le fait que hadith bu ñëk bi hadith ibn abbas bi radiyallahu anhu li tax abdullah ibn abbas radiyallahu anhu netali ko mom moy abdurrahman ibn wa'la rahmahullah bi nga xamne mom mo solo hadith bi mom mo ni ko ñun kat majos yi ñu dekkal ñom dañuy yor ay baat te seen baat yoy der la te baat yoy buñ ko jëlé ñun jëfëndiko ko manam ñom dañuy ci duggalal ñam dañuy ci duggalal lu demé nek ay pep ñanam pep pep na la gëx ci tuba grain waaké moy ñom ciép ñom dugub ñom gaay ci dess bok ñom bok ñom gerté ma kon ñom ah kon dañ ñu ko ci doon defal ak ndox di ñu ko may est-ce que mën ngeen ci mën est-ce que manam ñun mën nañ ci jarignu mune yeren tibi sallallahu alayhi wasallam mune ko waw parce qu'il suffit que ñu wulliko il suffit que ñu wulliko amna ci benen riwaya hadith bi moy dafa gis yere bi mu am comme fourrure bi nonu mu lal ko muneko lokoy lalé ni muneko ah xana xamoni der buñ ko wulé rek day daali lap légui bimu ko lajé lool muneko ah loolu ya ko wax wala dang ko déggé ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muna a dama ko dege ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko izad bi khalihab faqat tahu suñu wulé der gi day daalu lam kon lool ñu xamé ci déjà ben téggine bu am solo wala ay téggine sax bu ñëkk bi day aju ci ki jangalé bi ci dess day aju ci ki ñi jangal bok na ci ni ñi téggine d'abord pour ki ñi jangal moy mu nekk ko xamantene bu amé questionnement manam dafa bax ci ko xamantene day sakku xam xam wala julit n'importe lequel manam moy moy mu nek nit ko xamantene mu nek nit ko xamantene sa yu amé lu ko jaxal ci dinem mu dem mu bancé doylo am xelam nan li day warna bax xana li kay dara waru ci nek wala li dal yakar na ne a mo na fi dal man dal xamna ni xawmo ci dara sax waye kuma lajoon mom yakar na ni li la ci xalat dedet ndax lan ndax dinañ ko gis inshallah diine du mbir mo xamantene nit ki da ci dawal am xelam ak di japp ne comme amna culture générale warna sax mu meuna xam lan la at lan moy atté bi wala dedet nit meuna am culture bu reuy ci diine mais su fekkentene question bi précisément xamagul lu leer lo xamantene djugé na ci alcorane wala hadith waxu borom xam xam yu deuguer yu wër rahmatullah alayhim waru ci aventurerou parce que aventurerou ci wax ci mbiru diiné mom moy djël sa bop rek sandi ko bir sawara lolou lay tek ndax hadith ndax comme ni nga xamantene non la alquran waxe innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi alaykum sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun xam li ni sama borom yi la haramal moy innama harrama alfawahisha njombuti fi ma zahara min hawa ma batan la ca feñ ak la ca neub njombutef njombutef moy lepp lo xamantene suñ ko su xewé nit ki daf koy ñaawlu manam dañuy japp ni li dal naturellement wërta rafet dafa ñaaw lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi buñu koy firé souvent dañ koy firé ndialo ak lepp lo xamne day wër wër lo autour ma zahara minha lepp lo xamanteni dafa feñ ci lolu ci njombuti fi wama batan ak li ci neub lepp lo xamanteni feñ na ci wala lu ci neub li ci feñ nak bari nañ moy lo xamantene dañu xamni li mom jaalo la ak lepp lo xamantene haqiqatan bu ko def mbole mi nga xamantene yu feñ la rek ci walu gog da ci daal genn yo xamne naturellement baxul lu julu lu nit wara jombu la ay bis ay goor ak jigen ñi di joxante loxo parce que dañu feñ yoy dañu feñ ay ndialo yu ndaw lañ me yu feñ lañ comme li yentibi wax sans al aynan tasniyan wa zinahum an nafar beuti dañu ndialo te sen ndialo moy xol al yadan tasniyan wa zinahum al batsh ñaari loxoy dañu ndialo te sen ndialo moy laal et cetera ba hadisi je kon manam len lu nek ci ciiru doomu adama mën na ndialo lol moy ma zahara minha wa ma batan moy yi nga xamantene nak da fay neubatu manam day neubatu yo xamantene hein comme ay texto ak yeneen I'm scared. Wow, you content with that? Huh? Well, barrier. Well, huh? Barrier, moi, beauté. What hole? Man, I'm beauté, moi, lan. Moy dem ba nga xamantene bakkar bi yow yamatul yamatul ci extérieur bi lepp lo xamantene bakkar la bu yamatul ci extérieur bi mais yaangi dem ba nga xamantene legui dang koy def de manière man diko réclamer xam nga amna différence entre may def bakkar bo xamantene dama koy def man parce que dama am faiblesse man dama faible de nature sama bakkar munuma ko maîtriser ba téré ko def lu bon lolou amna différence entre def lolou ñooñu nak soufa yalla dina len bal suñu déggul ci benen degré bi moy lan moy nit ki diko réclamer diko propagandal diko afficher voilà publiquement comme li yenen ti wax sallallahu alayhi wasallam kullukum mu'afan illa mujahiruna yeen ñep yalla dina len djéggal bamou dess ñi nga xamantene bu ñuy def bakkar bi dañ koy feñal manam dañ koy afficher diko propagande diko publicité di def apologie wu bakkar bi wa mako def même voilà mais wala ñu ñu ha yalla sutural nga def sa bakkar après ci waaw ci mom la même hadith bi la yeggalay wax joju muna comme par exemple nit ki def bakaram ci fo xamne dafa wet yalla sutural ko neena mu genn xey suba tel nan big day def na nangam ak nangam miendi de lay wax anu miendi de no dama xamne grawul rek motax mo diko soñala buma gisone Christine dana ko wala astu boba mo mo sutural ko du bo wax dara mais mendi mom grawul ça c'est vrai les gars tu vas ça va aussi ah non coupé là légui kon ah kon nañu xamné manam bakkar xéetu bakkar miñ doon wax sank moy comme par exemple aussi ni yenn manam di netali lo xamantene dang ko defone ci bakkar ba pare woon ngay wul bitiko diko netti wa ay jamono yoya ci jamono yoya amna ay jamono yuma nekkon ci sebi mais jamono joju nangam ak nangam di netali nga don def yoy dañ koy tera mu tek ci wal bakhi wal isma isma moy bakar bo xamne ci xol lay ne yoy nak do gëna graw ci xéetu bakar bakar yépp yi gëna graw moy nekk ci xéet ci xol moy bu ci ñëk moy bokalé après ay reuy reuy moy bañ deug ba paré xéet ñoko ñu ci nekk ak lu démé nek iñan ak lu démé nek soxor ak yu démé nek ngistal iñan moy nga yor manam moy xéewal bu nek ci kenn nga bëgg xéewal gogou taxu ñew ci yow mais lool moy degré kon bi gëna tuuti ci iñan parce que amna yenen degré yu ko fété kaw kon iñan soxor ak bañ julit ni ak nafiq nafiq moy ngay woné lu bokut ak li nga xamné mom mo neub ci yow hypocrisie moy hypocrisie ak lu démé néké di ngistal ngistal moy may wax wala may def mura safrullah moy may def wala may bayyi ngir wut considération ci xolou nit ni loloy ngistal deggutal moy may wax ngir wut considération ci xolou nit ni xolou nit ni ak weddi dogalu yalla ak di méré yalla wa moy li mu def waruko wona def xana yalla dafa amul keneen ku muy tek natou yi ku dul man et cetera yoyu nga xamné ay bakkar xol lañ yoyu ñoo gëna garaw yenen bakkar yu ñëk yi ñu don tuddu yu cëri lotax souvent nit ki su défé bakkar ak cërëm yi ba yalla nat ko mu dem safara fof mën na ci baña yagg mën na fa baña yagg mën na fa def ay quelques millénaires rek ah mais comparé ko ak abadan du dara def alors que bu fekente na bakkar xol yi ñoko yobbu safara ko amna chance bu reuy pour yagg fa ya na ñala sam kon lool moy lan bakkar xol mune wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi alaykum sultanan bobu mom mune ak ngay bokal ak yalla ci lo xamantene manam moy nga bokal yalla ndax amul lay bu meuna tax nga wara meuna bokal yalla muy kon benen bakkar moy bepp droit bo xamne exclusivité bi yalla ko yor nga jël ko diko jox kenen ba nga bolé ko ca mu ne mu tek ci ne wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun ak ngeen di waxal yalla lo xamantene xamoleen ko so xolé borom xoxmi rahmatullah dañ wax ne bo xolé ay bi da koy jugge tout temps ci bakkar bi gëna daw di yek di monté ba ci bakkar bu gëna mag bu deug yu boni fawahishi yi ci gëna graw moy yu bon yépp yu ñom yu ñu jom yépp yu ci gëna graw moy yal moy baxi moy bi nga xamné dang koy fessel yoy yépp yi ci gëna graw nak moy yi nekk ci xolu nit bakkar yi bi ci gëna graw ci yi nekk ci xol moy bokalé bokalé façon yi nak bi ci gëna graw moy nga taxaw di wax ci diine yalla ji lo xamne xamoko du lu simple comme niñ ko fogué affaire bu grawa grawa graw la bu dangereux extrémité danger de dangerosité la amé danger extrême la parce que ma taxaw né ñu né ah wa nangam mom lu ci sharia wax wala lu ci yalla wax ma dal né nangam la ci yalla wax lool limi tekki moy moy dama né yalla ci bopam lay taxaw taxawayam diko tontul au moment où yeen mëno leena dégg limi wax lool lay tekki ce qui fait que ni hein ce qui fait que ni luma ci wax rek yalla dina mako laaj tak lu taxone ko wax nang kon da nga wara kon ñu delu ci wat ci moy da nga wara lan delu wat ci manam bo xamul ne li lan mo ci atté nga dem ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xam fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun comme niko alquran wax laaj leen borom xam xam su fekente ne lan yeen xamoleen ah motax dang koy gis comme ni abdurrahman ibn wala rahmalahu def fofu au moins dafa dem laaj ci bam xamul ah benen bi ci dess moy ne buñuy laaj tamit benen teggine bi ci bir batay talibé bi mom ci bopam wala ki sax xam xam wala julit bi n'importe lequel moy warul def kimi ñëk rombu ci mbéd mi rek mu laaj ko waaw yow mom lo xalaat ci nangam dafa wara laaj kan borom xam xam ibnu abbas la laaj radiyallahu anhu moy khabrul umma moy foor xet mom la laaj ne ko ñun buñu amé suñu yéfer yi majusi buñu indilé ci seen bag yo nga xamantene der lañ koy défaré ana lan moy atté benen bir mi nga xamantene mom mo ci aju moy tawit talibé bi batay ci talibé bi batay lañ né buy laaté warna xam kikoy wax fu mu tek waxam motax mu ne ko ndax li nga wax sam khalat na wala yenen timi moko wax sallallahu alaihi wasallam ittihad la sa ittihad bop la parce que munu na nek ittihad bopam ba pare mu meuna bax mu valable parce que ibn abbas radhiyallahu anhu borom xam xam la bu reuy bo xamne mujtahid la donc mom meunon na wax ba pare wax di valable mais daf ko laaj tout de même ne ko ndax sa ittihad bop la wala lan la wala waxu yenente bi la sallalahu alayhi wasallam kon tamit lol tamit warna tax ba kep ko xamantene sakku katu xam xam nga bu fekete da ngay interroger te soy interroger ki ngay interroger manam ki ngay laaj questioner mën na nek nit ku taxaw mën na nek téré parce que obligé wul ak tout temps nga laaj nit ku taxaw mën na nek ne ki ngay laaj lan la téré la mais lu mën ti xew moy nala wax limuy wax fumu ko lan fumu ko tek manam habitude bobu fokh nga koy am ndax lool mom moy tax xam xam bi nga koy mën di delo nga nek ko xamantene deug deug da ngay roy yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam parce que nit ki su fekente ne da lay wax ni rek ni la li mom moy atta nangam te waxu lo ne manam fimu teggu ci waxu yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam wala ci alquran batay mom yow rek la top topugul batay yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam